Yo, Shiny Man on the licks, Faris on the mic, let's do this. मुस्कुरा के मिस्करा दे मिस्फरा, हर दफा कि मैं तो हूँ एक मस्करा, और है मेरा लंगड़ा, but the man is रज़ा, काचू, जज़ाकल्ला, ले ले मेरा मशवरा, अगर हो रहा है आपका दिल खराब, इसे दिल दबा, ऐ दिल रुबा, अब दे दो ना इस्तीफा, नहीं देनी तो बन मरा, कभी मेहनत नहीं मैं कर सका, बस ठीक है और चैन चैन भी नहीं सुन सका कभी एक बच्ची नहीं चुन सका इस लेन देन में हम सफर फिर हम जुदा मैं गुमशुदा फारिस माने शह सवार सबसे अलग सबसे जुदा पर जुल जुदा पे मैं नहीं सवार दिस इज जस्ट लाइक करबला हर तरफ है गड़बड़े और हर बड़ा आगे मैं उठा तो क्या देखा जलजले और गर्दने मरहले ही मरहले यहाँ मजलिसों में बम फटे अब तू ये ना बुड़बुड़ा के मेरे गाने बेहुदा यहाँ मस्जिदों में बम खड़े नमाज पढ़े और फट पड़े बेगुना चट पड़े इनको उधर सट पड़े इलेक्ट्रिसिटी है हथकड़ी न्यूज चैनल्स हैं चटपटे मुल्ले हैं मुझे जुड़े दुल्ले हैं सारे क्रुके so they can never be beat. Ask yourself Will there ever be peace? Nah, man, I don't see it. There can never be peace. Oh, there can never be peace. Ab aaya Valentine's Day, mere haath mein Valentine hai. Ain't this bitch dynamite, man? Let me tap that ass tonight again. My raps are asinine, man. Ye mera mashkala hai, aur mera falsafa hai. Sar jhuka ke bach azab se. Kehte hain hum azad hain, lekin ye sab bakwas hai. Asal mein hum barbaad hain, tharki maulvi ke haath mein. So what's the matter, Mr. Zak? You don't like this mazak? Kya iski bajaye gaadu main na? Kehte hain hai music haram. To kya karun? Deewaron se taare ukhaad dun, apne speaker phaad dun, maswak lun. से ऊपर शलवार रखूं किसी से कभी ना प्यार करूं अपनी बीवी को बेंचो बुर्का बना के बुल में घुसा के छुपा रखूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं आप ही बताएं मैं क्या करूं मैं भी एक मुसलमान हूं करते हैं मुझे परेशान क्यों तो आप क्यों मेरी खातून खाना को मजबूर बनाना चाहते हैं जरूर हिजाब क्यों पहनाते हैं उन्हें कसूरवार क्यों ठहराते हैं उनसे बूट साफ क्यों कराते हैं आपकी चूत फाड़ देनी चाहिए आपकी बुंड मार देनी चाहिए आपको लंड खा लेना चाहिए मुझे ठंडा हो जाना चाहिए जाके दही जमा लेनी चाहिए हमको नए अजाब नहीं चाहिए छिया छिया गा लेना चाहिए सही है लेकिन मेरे पास किसी मुल्ले एक रिकॉर्ड टाइम नहीं है लुल्ले आई गॉट टाइम फॉर योर बुलशिट माय इंस्टाग्राम इज लाइक अ फुल क्लिक आई गॉट बैटल रैप एक्रोबैटिक्स बैक टू बैक सिस्टमैटिक राइम्स यू डोंट लाइक दिस So, क्या करूं अपने स्पीकर फाड़ दूं मस मस मस मसवाक लूं सो आप करते हैं मुझे परेशान क्यों क्यों क्यों क्यों अब तू ये ना बुड़बुड़ा के मेरे गाने बेहुदा मैं क्या बनाऊं गड़बड़े हर तरफ है गड़बड़े जलजले और गर्दने क्या क्या गाना क्या क्या क्या क्या सही है ना बुड़बुड़ा के क्या करूं मजलिसों में बम फटे हमको नए अजाब नहीं सो सही है ask yourself will there ever be peace no man I don't see it they can never be peace They can never be peace. They can never be peace.